प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई अब यहाँ का सत्संग होता है उसमें दिन का सत्संग आज ही है समाप्त है। कल सुबह के समय भाई बहन सब आ सकते हैं। कल शाम तक है, कल तीन समय है, कल रात को है प्रस्थान, रात्रि में प्रस्थान, ये सत्संग कर। अच्छा तीन है तो कल भी है सत्संग, कल सुबह है सब आ सकते हैं भाई बहन। तो सार बात बतावा, संपूर्ण वेदों का शास्त्रों का सबका सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है। सर्व गुह्यतम भूयश्रणमे परमं वच, भगवान गीता में कहते हैं सबसे गोपनीय बात, सबसे बढ़िया बात मैं कहता हूं। सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, गुह्य गुह्यतम गुह्यतर ऐसे शब्द आए हैं, पर सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है। सबसे गोपनीय बात, सबसे बढ़िया बात मैं बताता हूं, ऐसा करके 64 वर्ष हो गई, 18 बन जाएगा। फिर मनमना भव मत भक्तो मध्यादि मांग नमस गुरु, मनमना भव मेरे में मनमना हो जा और मत भक्तो भव मेरा भक्त हो जा और मद यत्नशीलो मेरा यज्ञ कर और मेरे को नमस्कार कर, वास्तव में मेरा भक्त हो जा। ये बात कही अगर ही कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण आ जा, ये सर्व गुह्यतम बात है। एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाना, जैसे आपके घर के लड़के जब आप कन्यादान कर देते हो तो कन्यादान करने के बाद वो लड़की उस घर की हो जाती है, उसका गोत आपका नहीं रहता, उसका गोत हो जाता पति का, ब्याहने के बाद उसका गोत पिता का नहीं रहता, पति का गोत हो जाता है। पति के यहाँ ससुराल में कोई बालक पैदा हो और कन्या आपके घर पर हो तो कहते बेटा पानी में और रसोई में तुम हाथ मत लगाओ, तुम्हारे को सूत्र लग गया, शुभा सूत्र कहते हैं। आपके घर में कोई शुभा सूत्र हो जाए तो भाई ठाकुर जी पूजा तुम करते, तेरे को गोत नहीं लगेगा, यहाँ का गोत सूत्र तुम्हारे को नहीं लगेगा, तो उसका गोत्र पूजा हो जाता है। ऐसे ही बहनों भाइयों से कह रहा है कि भगवान के हो जाने पर आपका संसार नहीं रहा, अगर आप स्वीकार कर ले माम एकम शरणम मुझे केवल भगवान के शरणों में भगवान के हूँ। अरे अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, ओय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है और वो आज सुन आज ही, और आज भी अभी आज भी आज रात्रि में 12 बजे तक होता है आज का दिन, तो 12 बजे तक नहीं अभी इसी क्षण ही सब सूरज एक क्षण में अभी सूरज अभी जन्म अनेक जन्मों की बात बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज भी अभी सुधर जाए हो राम को। जैसे आपकी कन्या ससुराल की होने पर आपके घर का गोत्र नहीं रहेगा, आपकी पैदा हुई है माँ का दूध पिया है यहाँ बड़ी हुई है सब यहाँ की है, पर जब ब्याह हो गया तो बेटा अब तुम उस घर की हो। ब्राह्मण भी कह देता है हेलो बेटा अब तुम्हारे ये पति है बस, ब्राह्मण पीछा मिलता नहीं कभी, कोई आप इतनी बैठी हो कभी ब्राह्मण को बुलाया है कुछ भेद पूजा करी है पता ही नहीं, ब्राह्मण जीव एक बन गया अपने उससे मतलब ही मतलब है केवल भगवान से। सज्जनों ये बात एक मैं कहता हूँ ध्यान दें आप लोग, भगवान से मतलब है, उन पति का गोत हो गया और पति में वो मिल गई बस, अब माता पिता के लिए माँ बाप बुलाते हैं रहते हैं माँ बाप कहना देते हैं कपड़ा देते हैं प्यार करते हैं घर में रखते हैं सब कुछ करते हैं, परंतु वहां की रही नहीं हो वो कन्या वहां की नहीं रही सब आप जानती हो, अब तुम्हारा घर दूजा हो गया ये घर तुम्हारा नहीं रहा। ऐसे ही अगर आप कृपा कर रहे इस बात को मान लें कि मैं भगवान की हूं बस आज मैं भगवान की हो गई, जैसे ब्याह करने पर लड़की ससुराल की हो जाती है ऐसे भाइयों से कहना है ऐसे बहनों से कहना है आज से आप भगवान को स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं तो आप भगवान के हो गए, अब हम संसार के नहीं रहे संसार के अब नहीं है जन्म वाले नहीं है हम तो भगवान के हैं। इतनी बात में सब काम हो जाएगा। ये गुरु बनते हैं गुरु बनते हैं वो वास्तव में अपना शिष्य बनते हैं ये गलती है, गुरु बनने वाले अपना शिष्य मानते ये गलती है। जैसे ब्राह्मण विवाह कराने वाला अग्नि की साक्षी में और मंत्रों की साक्षी में पति की बात देते हैं बेटा ये तुम्हारे पति देव, इसी तरह से गुरु का काम है कि तुम भगवान के हो, अब कोई मतलब नहीं ब्राह्मण से क्या मतलब, ऊपर भर मिले चाहे न मिले जीवे मरे पता ही नहीं। इन लड़कियों को पूछो इतनी बैठी है जिसने ब्याह कराया वो जीवे एक मर गया कैसा है कुछ पता नहीं किसी को, और संबंध पतिदेव के हो गया। संसार में अगर कोई साधु है सच्चा भगत है भगवान का तो तात्पर्य यही है तुम भगवान के हो गए, अब वो मरे जीवे अच्छा है बंदा है कैसा है कैसा नहीं कोई मतलब नहीं। यार गुरु है हमारी भेंट करो हमारे चेला बने को हमारी बात मानो ये कुछ नहीं है भाई ठगाई की बात है। उनका मतलब यही है कि तुम भगवान की हो। ब्राह्मण देव ने कहा है ब्राह्मण देवता ने अग्नि की साक्षी में मंत्रों की साक्षी में कह दिया बेटा कन्या को ब्राह्मण देवता कह दे, बेटा तुम्हारे ये पति देव, तुम्हारा घर वो गांव वही तुम्हारा, गठबंधन कर देता बस पति के पीछे। इसी तरह से आप लोगों से ये प्रार्थना है, मेरा कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं, उम्र भर में याद करने की जरूरत नहीं, कभी कभी याद करती हो बताओ, इतनी बैठी हो अपने ससुराल की हो गई, कभी याद किया ब्राह्मण को, याद है कभी? मतलब क्या? मतलब यही था कि पिता के घर की ना कोर हम पति के घर की हो गई। ऐसे अगर मेरी बात माने आप तो मेरे से कोई मतलब नहीं, वो रात में दिन में सुबह शाम कभी याद करने की जरूरत नहीं, अरे मेरी बात मान ले, बढ़िया बात, सार बात अच्छी है। आप मान ले मैं भगवान का हूँ, पत्नी सबकी सभी भगवान की नहीं होती है, वो नया संबंध है, पहले संबंध पति के ससुराल से नहीं था, अपने पति के घर से, परंतु ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि बेटा तुम्हारा घर हुआ, तुम्हारे वो पति देव है, पिता और माँ दोनों ही दान कर देते हैं, पिता और माँ कन्या दान कर देते हैं, ये विष्णु रूप आए बढ़ाए समृद्ध दे, ऐसा संकल्प बोल कर पति के अर्पण कर दिया। ऐसे आप सबको मैं अपने हृदय से कहता हूँ, आप भगवान हो गए, कभी मिलने की, भेंट करने की, पूजा करने की, गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं, कभी उम्र भर में केवल बात एक मान ले, आप सत्संग सुनते हैं, मेरे को बुलाया है, खर्चा करते हो, सत्संग सुनते हो, एक बात भी नहीं मानोगे। सब भाइयों सब बहनों से कहता हूँ एक ही बात, हमारे कोई मतलब नहीं, हमारे को मिलने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, केवल बात मान लो, हम अब संसार के नहीं रहे, अब भगवान के हो गए, केवल मानने मात्र से हो जाते भगवान के। अब जो सुख हो रहा है, दुख हो, अच्छा और बंदा हो, कुछ भी हो, आप भगवान के हैं। कलकत्ते रहने वाले एक भाई की बात बता मैं आपको, वो सज्जन थे, उससे मेरी बातें हुई है साक्षात, उसने खुद ने उसने कहा है, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं कलकत्ते में रहता था परंतु सत्संग को अच्छा नहीं समझता था, और सत्संग में जाने वालों को देखता क्यों समय बर्बाद करते हैं, क्या फायदा, ये सुनाते हैं वो सत्संग सुनाते हैं, फालतू चीजें, कोई मतलब नहीं, कोई एक पैदा नहीं, ऐसे काम में क्यों जाया जाए, एक कोड़ी पैदा नहीं, पैसा एक पैदा होता, समय लगाया जाए, ऐसे करता था वो भाई। गया नवद्वीप, नवद्वीप तो मारवाड़ी होने के कारण से भद्राश्रम में ठहरा, भद्राश्रम में स्त्रियां अपना कीर्तन करती है नियम से, तो कीर्तन करने वाली में एक जनी खड़ी होकर बोलती है, सब स्त्रियों से कोई पुरुष एक भी नहीं है। कलकत्ते से जाने वाले भाई वहां ठहर जाते हैं, तो वे एक तरफ बैठ जाते हैं, सुनते हैं स्त्रियों का सत्संग कीर्तन हो रहा है। उसमें स्त्री ने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, सहदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जी आचते अभयम सर्वभूत व्यो ददाम्येतद् व्रतम मनः। ये है वाल्मीकि का श्लोक, रामायण का सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम, ये गीता का, तो वाल्मीकि जी का श्लोक बोला, श्लोक बोल कर कहा ये सकृदेव पकड़ना, एक बार शरण हो जाए सकृदवाय एक बार, और हे नाथ मैं आपका हूं ऐसा कह दे कि आपका हूं। लड़की एक बारी कहती है, बार बार सटन पिया को सो तेल है, लड़की एक बारी तेल चढ़ती है दो बार नहीं चढ़ती। ये बहन राजा हुआ है अधर में, उसने नाता करने की बात बताई, दूसरा ब्याह हो जाए, आज वो अधर्म ही था, वे अधर्म ही बात आज मानते हैं, क्यों अधर्म का ही राज्य, अधर्म का ही आज राज्य है, कलयुग हुआ, बस उसी बात मानते हैं। उसी सूदों ने मानी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने नहीं मानी, कभी नहीं मानी कि नाता कर लो। अरे भाई विवाह संज्ञा ही नहीं होती, विवाह संज्ञा तो माता पिता दान करे तो होती है, विवाह करे तो दान दे दिया, दान देने वाला मर गया, अब दान कौन करे। उसकी विवाह संज्ञा होती ही नहीं, परंतु आज ब्राह्मणों में क्षत्रियों में वेश्यों में ये बात चल पड़ी और करने लगे लोग विवाह, विवाह होता ही नहीं, वो नाता है वो असली संबंध नहीं है। असली बडेरों को पानी देने वाले भी नहीं होंगे, उनको पानी मिलना कठिन है, क्या है वो भगवान जाने, हमारी दृष्टि से ठीक नहीं है। और वो संबंध आपका नया है, लड़का ही नया मिलता है और नए शरण होते हो, है भगवान सबके हमारे परमात्मा पिता है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से भगवान का ही अंश है ये, मम एव अंश, केवल भगवान का अंश, मम एव एव, मम एव एव का तात्पर्य क्या, मेरा ही अंश है ये। तात्पर्य ऐसा ये हुआ कि हम माँ बाप के पुत्र होते हैं, लड़की होती बेटी होती बेटा होते है, वो माँ बाप का दोनों का होता है, मुख्यतः पिता के गोद की होती है, क्योंकि माँ का गोद देना है ही नहीं, माँ का विवाह होते ही पति का गोद हो जाता है, तो गोद एक ही रहा, तो लड़का जन्मेगा वो पिता का ही गोद होगा, माँ का गोद है ही नहीं। एक इसके गोद का हो करके वो कन्यादान कर देते हैं, तो माता पिता कन्यादान कर दिया और ब्राह्मण ने कह दिया कि बेटा तुम इसकी हो गई, उम्र भर उसकी हो गई, जीवा तो उसी वो मर जा तो उसकी, अरे केवल विवाह नहीं हुआ वागदान हो जाए, वागदान होने पर भी विजय हो जाती है। मारवाड में एक जगह की बात बतावे, राजपूतों की कन्या थी, उसका सगाई हुई, सगाई संबंध केवल वागदान, और वो लड़का चला गया युद्ध में, युद्ध में मर गया, तो लड़की ने जाकर पूछा कि वो लाश को से देखा ही नहीं, लड़की ने देखा ही नहीं, परंतु उस पति के साथ गति सती हो गई। युद्ध में जाकर पति का पूछा कौन सा देह है शरीर, जानती नहीं, मिली नहीं कभी, पता ही नहीं कौन सा शरीर है, उसके साथ क्षति हो गई कि मेरा संबंध इनके साथ हो गया। तो आप विचार करो, वागदान से हो जाए, विवाह करने पर होता जब कहने क्या है, वो तो मंत्रों के द्वारा दान होता है, ब्राह्मण कहता है, केवल वागदान, इतने मात्र से क्षति हो गई, कुमारी छोरी के पति के साथ संबंध हो गया, बस अब वो पति की हो गई, पति मर गए तो हमारे जीने से मतलब नहीं, हमें क्यों जीना है, किस वास्ते जीते, मैं तो पति वाले जी रही थी, पति शांत हो गए, अब जीना मुझे संसार में और कोई है नहीं, वागदान मात्र क्वाद्र सड़ग, हमारा धर्म ये है, हमारा सिद्धांत ये, हमारी बात ये पक्की, और भगवान के हैं पत्रिका है नहीं, नया बनता है, नया बनने का इतना संबंध है, अरे भगवान का पुराना संबंध है। और सनातन ममेव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन सदा का, सदा परमात्मा का है अखंड सब। ये जितने बहनों बैठी हो और जितने भाई बैठे, एक भी ऐसा नहीं जो भगवान का न हो, सब भगवान के हैं। आप भूल पे जाओ, भगवान भूलते नहीं, भगवान की भूल होती नहीं, वे सदा मानते हैं हमारा है। अब उसके आप हो जाओ, वो हमने कह दिया कि भाई गीता ये कहती है माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण हो जाओ, अहं त्वा सर्व पापे विमोक्ष, संपूर्ण पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, मां सु तुम चिंता मत करो, क्या दशा होगी, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, मां सुच शोक मत करो, चिंता मत करो। कितनी बढ़िया बड़ी बात है, कितनी विलक्षण बात है, आप कृपा करके ये एक स्वीकार कर ले। हाथ जोड़े रहते हूँ मैं, और मेरा कोई संबंध नहीं, पीछे तुम भेंट करो, मेरे पास आओ, गुरु जी के पास जाओ, उम्र भरी गई हो तो पूछो, एक कोई पूछो, एक कोई कोई कोई ब्राह्मण के पास गई, क्या क्या संबंध कच्चा हुआ, पति के साथ संबंध कच्चा हुआ क्या, वो पक्का हो गया हो गया हो गया हो गया उम्र भर, उनके नाम से सगी हो जाती है, सगाई होने पर हो जाती है, महाराज ब्याह की तो बात दूजी रही। तो आप भगवान के हैं, सज्जनों से यह कहता आप भगवान के हैं, और सच्ची बात है ममई वांश हो, ये गीता कहती है, और रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है और ईश्वर का अंश है, चेतन और अमल और सहज सुखराशी, भगवान का अंश है, चेतन है, शुद्ध है, मल राशि मल नहीं है, चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज स्वरूप, सुख लाना नहीं पड़ता, दुख करना नहीं पड़ता है, सुख अभ्यास नहीं करना पड़ता है, सहज सुख राशि। तो आप सबके सब है, एक भगवान के मान लें अपने आप से हृदय से कि आप भगवान के हो गए। अरे हो गए कोई नई बात नहीं है, आप भगवान के हैं, केवल याद दिलाता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, मेरे कहने से मान लो, ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ याद करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि आप हैं। ये अमलता और ये शुद्धि और सहज सुखराशि आपको याद दो तुम तो आप हैं भगवान में, इसमें संदेह नहीं, भगवान के हैं पहले से है। और फिर मैं कहता हूं कि आप सब भगवान के हैं, मेरा कोई संबंध नहीं, केवल याद दिलाना मात्र मेरा काम है, भूल गए भूल मिटाना है, अनादिकाल की भूल है, भूल वो भूल मिट जाती है, निहाल हो जाते हैं, हम भगवान के हैं। और आप अपने को मान ले, जैसे लड़कियां अपने को मान लेती ससुराल की, ऐसे भगवान का अपना मान ले, भाई लोग इनमें ना भी आप भगवान ही हो गए, इसका परिवर्तन आप ही हो जाएगा। अब आप देखो विवाह हो तो बेटा होना चाहिए, बेटा तो है ही नहीं, हो जाए सब हो जाएगा, सब होगा, समय पापर सब होगा, आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको अनुभव होगा, सब कुछ होगा जो होना चाहिए, परंतु समय समय पर होगा। ब्याह करते ही बेटा तो नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता, सब सब ऐसे आप भगवान के हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल भगवान के हम, ये भगवान हमारे, जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर को भी अपना नहीं समझा मीराबाई ने, प्राणों को भी अपना नहीं समझा, मन को अपना नहीं समझा, बुद्धि को अपनी नहीं समझी, इंद्रियों को अपनी नहीं समझी, ये अपनी नहीं है। इस बात तक दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, खुदा भी पासा प्राण से, ये प्राण का धर्म है। भूख प्यास लगना ये प्राण का धर्म है। मन से शोक मोह को, शोक और मोह है प्राणों का धर्म। जन्म मृत्यु शरीर से, जन्म मृत्यु शरीर की, ना वो शरीर की है, ना बुद्धि की है, ना मन की है, ना प्राणों की है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल की आप खुद खुद हो। ये सब है प्रकृति का, इनसे मतलब नहीं। मीराबाई के तो भूख नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, नींद नहीं में ही आती, कान शरीर की नींद होती है वो भी नहीं आती, क्योंकि वो तो भगवान की हो गई। तो ये सब हो जाता है आपके मानने से, आरंभ आज हो गया। अगर आप माने कृपा करें तो आज आरंभ हो गया। आप सब भगवान के हैं, सब सब के सब भाई हो, बहन हो, कोई सही हो, और कहने मात्र से मान लिया बस। गुरु बनते हैं वो तो भेंट पूजा भी लेते हैं, भगत पर वर्ष ये वर्ष में एक वर्ष हो गया तो फिर भगत लाओ भेंट पूजा। उबर भर में कभी जरूरत नहीं है कि मिलने के लिए, केवल बात एक ही माननी है कि आप भगवान के हैं, और आपके घाटा कोई नहीं होगा, आपके नुकसान एक दमड़ी का नहीं होगा, कोड़ी का भी नहीं होगा, एक पैसे का भी नहीं होगा। वो बता दो, आपके खर्चा हो तो बता दो, मैं आपकी तकलीफ हो तो बता दू, आप शरीर में अगर परिश्रम हो तो बता दू, कोई तरह की तकलीफ तो बताओ, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, केवल आप भगवान के हैं। याद दिलाता हूँ, नई बात नहीं बताता हूँ मैं। ममेवांशो जीव लोके और ईश्वरांशो जीव अविनाशी, आप है परमात्मा के पहले से ही, नई बात है ही नहीं। किसका खर्चा लगे, क्या मूल्य लगे बोलो, है ही नहीं, हम है ही भगवान के, आप सब भगवान के। आज मैं कहता हूँ बिल्कुल आप भगवान के, और सच्चे हृदय से मैं कहता हूँ भगवान से ही, महाराज आप अपना है ये स्वीकार करो। हम नहीं कहते हमारी चीज है कोई, हमारी चीज है नहीं। आपको कहता हूँ आपको याद करोगे भगवान के हमें, आज से ही मान लो हम भगवान के हैं, थे भगवान के ही पहले भी, पीछे भी भगवान के, सदा भगवान के, भूल मिटा दी, उसको नई बात कुछ नहीं हुई, केवल भूल मिट गई। तत्व ज्ञान में भूल ही कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, भूल है, वो भूल मिट गई। आज आप भगवान के हो गए, और पहले से ही है वे है, क्योंकि मेरी सत्संग सुनने वाले कई पुराने भी है के नए भी है, तो पुराने उन्होंने तो हुआ हुआ है, वे समझ रहे पहले से ही, और नए आपने पता नहीं है तो आज कह देते हैं, तो पुराने तो है ही भगवान के, पर आप नए सबके सब भगवान के हैं। सच्ची बात है, आपके घर की बात है, मेरे घर की नहीं है। नई बात हो जाए तो मेरे घर की होगी, नई बात हो तो मेरे घर की होगी, आपकी पुरानी बात है। केवल याद दिलाता हूँ आप भगवान के हैं, इस घर में जन्म लिया है तो काम धंधा इसमें करो, परंतु यहाँ रहना जितना रहना है, यहाँ के हम है नहीं। लड़की भी अपने पिता के घर पर रहती है और काम धंधा सब करती है, परंतु उस घर का अपना नहीं मानती है, निगरानी वैसी की वैसी रखती है, जैसा भाई निगरानी रखता है ऐसे ही बहन भी निगरानी रखती है, पर बहन दिया हुआ लेती है और अपना घर धागा ही नहीं मानती। अपने घर है ही नहीं है, पिताजी का घर है, एक धागा भी मेरा नहीं है। भाई कहता है भाई ये ले लो, पिता कहता है बेटा ये ले जाओ, ये तुम ले हो, ले जाते वो लेती है, अपने लेना कुछ नहीं है। हम भगवान के हैं और इस घर में रहते हैं तो इस घर का काम करते हैं। घर से मतलब नहीं, सासू से मतलब नहीं, ससुर से मतलब नहीं, देवर से मतलब नहीं, जेठ से मतलब नहीं, ननद से मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। तो भगवान के नाते सब आदर करते हैं, सास का आदर करते हैं। क्यों करते हैं? सास ये हमारे पति की माँ है यार। देवर का आदर क्यों करते हैं? हमारे पतिदेव की माँ है, उसके भाई है। ये केवल आदर सत्कार करना है, नाटक करना है, नाटक नाटक में भूल नहीं करनी है, गड़बड़ी नहीं करनी है, पर नाटक नाटक ही है। नाटक फाटक में ही है, फाटक से बाहर नहीं है, बाहर नाटक नहीं। सच्चे हम भगवान के हैं, ये प्राण जाओ तो हम यहाँ कहते हैं, यहाँ कोई चिंता नहीं हमें, यहाँ की चिंता मिट गई, अब कोई चिंता नहीं, काम करेंगे सब अच्छी तरह से, उत्साह से। क्योंकि ये व्यवहार है, स्वांग धारण करके आप आए हो, जो स्वांग करता है वो भूल नहीं करता, वो निश्चित बात समझता है कि ये भूल नहीं है, ये सच्ची बात है। सेव्य बना, सेव्य हरिश्चंद्र बना, रोहितास नरका बना, सेव्य रानी बनी, महारानी। अब वहां नाटक में ठीक वैसा का वैसा आटर, और पूछे तुम सेव्य हो, हरिश्चंद्र की स्त्री हो, मैं स्त्री हूं ही पुरुष हूं, ये तो नाटक में बना है। ऐसे यहाँ नाटक में बने हो बहना, भैती बने हो, पुरुष बने हो, ये नाटक बने, ये पोशाक दान कर, ये पोशाक हरदम नहीं रहेगी, रहेगी है किसी की ताकत रखने का, रहेगी नहीं। ये तो नाटक की पोशाक है, हमारी असली नहीं है। असली हम भगवान के हैं, हम असली हैं, वो असली भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये निश्चय पक्की बात ले। पर नाटक में कमी नहीं आवे, नाटक में कमी आती है तो काम बिगड़ जाता है। नाटक बढ़िया कहता है तो जनता देखती है वो ताली बजाती है कि पिछल फिर देखे, दोबारा देखो और देखेंगे, ये नाटक सुधर गया, बड़ा अच्छा नाटक किया, दोबारा आ जाए। परंतु है नाटक, देखने वाले भी जानते हैं, करने वाले भी जानते हैं, दोनों जानते हैं, दोनों को इस बात का पता है कि नाटक है, दोनों को पता है, ये दोनों जानते हैं ये नाटक है। केवल क्यों यहाँ का नाटक है, यहाँ का स्थायी बात होती है? कभी कभी हुई भी है, किसी के जीवन में हुई है क्या? केवल स्वांग की बात हुई है, स्थायी बात हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। भूतकाल में थी नहीं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य में होगी नहीं, और कभी हो सकती नहीं, चारों बात है। भूत भविष्य वर्तमान और हो जाना भगवान की चौथी बात, कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, ये खेल है, तमाशा है। कभी पीछे आते हैं क्या वे भूत प्रेत बन जाए तो ये आसक्ति हो जाती है, तब गलती होती है। हम भगवान के हो गए, हो गए, हो गए, हो ही गए, आज ही हो गए भगवान के। आप भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, पिशाच नहीं होते, आप कभी यहाँ के होते ही नहीं, आप सदा भगवान के हैं, हम सदा भगवान के हैं। केवल ये बात याद कर लो, केवल ये मान लो। और मैं कोई ठगाई करता हूं तो कह दो तुम ठगाई करते हो, झूठी बात कहते हो, बताओ आप, बोल दो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करे? तुम ठगाई करते हो, कोई भी है किसी का ठगाई नहीं, कुछ लेना नहीं। केवल याद दिलाता हूं मैं, याद हमारे घर की बात है नहीं, हमारे घर की घर की बात नहीं है, आपके घर की बात, आपके घर की, आपके माता पिता भगवान, आप परमात्मा के सदा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, तुम्हें बंधु सुशीला, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव। और कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं, उम्र भर न मिले कोई जरूरत नहीं। एक नाथ जी महाराज का चरित्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ते हो, पढ़ लो, देख लो, गुरु जी के पास गए नहीं, पीछे घूमने के लिए आए परिक्रमा करने के लिए, और कह दिया गुरु जी ने वही रहना, वही बैठ गए, वही घर पर नहीं गए। दादी माँ घर पर थी, बूढ़ी माँ दादी माँ घर पर थी, पर एक दादी मन मानने गए, गुरु जी ने कहा वही बैठ जाओ, जहाँ कागज मिले वही बैठ गए, फिर उम्र पर वही गए, गुरु जी को मिलने के नहीं गए कभी। देख लो, पढ़ लो, वही बस, और अपने बदल गए, गुरु जी है ही हम, गुरु जी के लिए युद्ध कर लिया, घोड़ा गुरु जी का चढ़ कर युद्ध किया, विजय कर ली, सब काम किया, और कह दिया कि वही रहना, वही रहे, कभी मिले नहीं, जरूरत नहीं। उन्होंने तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, अब उनसे क्या मतलब रहा, उसे मतलब क्या रहा। गुरु आज्ञा पालन करने वाले, गुरु सेवा करने वाले एक नाथी जैसे बहुत कम मिलेंगे, भक्तचरित्र देख लेना आप, एक नाथी जैसे कम मिलेंगे। सब पालन पहले हुआ, तीर्थ यात्रा पीछे हुई, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, उत्तमा सहजावस्था उत्तमा और मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, वो तीर्थ यात्रा पीछे हुई। एक नाथ जी महाराज तीर्थ यात्रा पीछे गई, सब पहले काम हो गया, उल्टा काम उल्टा, तीर्थ करे वहां पर कह दिया भाई वही रहना, वही गए, फिर कभी बुद्धि के पास नहीं गए। और गुरु भक्ति एक नाथ जैसी मैंने हरेक चरित्र में देखी नहीं है, संत हुए, शिष्य हुए, और गुरु आज्ञा पालन करी, और भी हुए, कई हुए, परंतु गुरु जी महाराज की आज्ञा पालन करने वाले एक नाथ जैसे थोड़े हुए, दूसरा है ही नहीं, याद नहीं कहते हैं, ऐसे थोड़े मिले, शिष्य ऐसे थोड़े मिलेंगे, ऐसी आज्ञा पालन करने वाले इतनी गुरु भक्ति, छोटे से बच्चे थे, एक नाथ जी के पास बड़े हो गए, पढ़ गए, पर ये नहीं कहा कि मेरे घर माँ बाप नहीं है, दादी माँ है, दादी माँ अंधी होगी बेचारी, वृद्धावस्था होगी, मेरे का मेरे का मेरे का करते बूढ़ी होगी, अंधी होगी, दिखता नहीं, वो माँ भी वही आई, दादी माँ भी वही आई, वही रहे, श्रीखंडिया भक्त होगी, भगवान भगवान साक्षात त्रियाखंड श्रीखंडिया होकर के पानी भरते थे, आज भी वो छठ के दिन वहां इकट्ठे होते हैं लोग, जब तक श्रीखंडिया पानी नहीं आता तब तक उसे बाहर पानी नहीं मिलता, और श्रीखंडिया के ओर आते ही पानी बाहर निकलने लगा, बाहर वो भक्त तो हमने देखा है, और वो देखना काम नहीं पड़ा, सुना है, बस ये पहचान है कि वह सीखने का क्या होने आवेगी, पानी बाहर निकलने लगा, बाहर बैठने लगा, सब लोग पानी डाल रहे उसमें, लाखों आदमी इकट्ठे करते, ऐसा मेला होता है, आपके देश की बात है आप जानते ही होंगे, हमने सुनी है। तो ऐसे शिष्य थे, इतने आज्ञा पालन करते थे, नामी शिष्य, जितने नामी शिष्यों में गणना होती है तो एक नाथ जी एक नंबर में गए, परंतु गुरु जी मिले नहीं। बताओ कब मिलती है पति ब्राह्मण से, जिस ब्राह्मण की साक्षी में आपका विवाह हुआ, आपका गोद बदल गया, कभी मिली क्या? क्यों को याद हो गया, देख ले कोई ब्राह्मण है, घर का ब्राह्मण आ गया होगा, पर कोई मतलब नहीं उसे। मतलब क्या? मतलब दे तब पति के साथ मिल जाना। ऐसे सज्जनों, सत्संग का मतलब है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। गुरु आपके साथ संबंध जोड़ता है, ठगाई है, ठगाई है, असली नहीं है। हमारा समझ कितना रहेगा? माँ बाप का, भाई बंधु का, पति का संबंध कितना रहेगा? अरे भगवान का संबंध सदा रहेगा, कभी टूटने का है ही नहीं। अरे उस संबंध के लिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि भाई संबंध भगवान का है, अटल संबंध है, अकाट्य संबंध है, सदा रहने वाला संबंध है। अभी भी संबंध भगवान के साथ है आपका, आप भूले हुए, भूल वो मिटा दी और मान लिया बस। इतना काम सत्संग करने वाले का है, कहने का काम इतना है, इसे सिवाय और कोई है ही नहीं। केले केवल याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के हैं, सच्चे हृदय से। इसको शरणागति यदि माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुष, तू चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। लड़की चिंता करती है कि अगर कि ब्याह होने के बाद में इनको पूछा जाए, सबको पूछा, ब्याह होने के बाद में पति के साथ जाती है, कभी माँ से कहा माँ थोड़ा आटा तो दे दे, थोड़ा आटा दे दे, भूख लगेगी तो खाऊंगी क्या? कभी आती मन में? किसी बहन गई कि जो ले जाएगा वो ना, मैं क्या मतलब है? रोटी से मतलब नहीं, माँ को कहा कभी न पूछा लोगों कि माँ थोड़ा सा आटा दे दे साथ में, भूख लगेगी तो रोटी बना लूंगी, कभी कहती नहीं, बात आती नहीं मन में ही। अब जो ले जाएगा वही रोटी देगा, वही कपड़ा देगा। ले जाने वाला त्याग कर सकता है, तलाक दे सकता है, साधु हो सकता है, मर सकता है, सब तरह की जोखम। अरे भगवान ना मरते, ना तलाक देते, ना त्याग करते, ना कभी आपकी सेवा में कमी करते, ऐसा बल मिलेगा नहीं, संसार मिलेगा नहीं, मिलेगा कोई न समोस्त्य। आपके समान भी कोई नहीं, अधिक कैसे होगा, कौन होगा? इतना उत्तम बल कौन मिलेगा बताओ? बहनों और भाइयों सबसे कहना है, हाथ जोड़ करें, वे परमात्मा हमारे हमारे मेरे मेरे मेरे परमात्मा। इतने आदमियों के होने पर भी थोड़ा नहीं होगा, पूरा का पूरा का, एक एक का पूरा भगवान पूरा। माँ के 10 बेटा हो, 10 बेटों की माँ हो, उसका हिस्सा होता है क्या? 10वां हिस्सा माँ का तुम्हारा है। माँ पूरी है, पूरी सबकी, पूरी माँ सबकी सबकी। ये नहीं है कि भाई हिस्सेवार माँ होगी, जब 10 हो गए तो 10 में हिस्सेवार होगी, 10 हिस्सा होगा माँ का। पूरी की माँ सबकी सबकी, पूरी माँ माँ हमारी है। माँ की गोदी में रहते हैं, माँ का भोजन करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, माँ है हमारी माँ है। कोई कहता है 10 बालक हो तो 10 वैसे तुम्हारे में, माँ तुम्हारी कैसे हुई? हमारी नहीं है माँ, हमारी भी है, तो इसे बार माँ होगा पूरी माँ। ऐसे पूरे भगवान अपने एक एक व्यक्ति, चाहे लाखों आप हो, चाहे करोड़ों हो, तो भगवान के हिस्सा होगा, इससे बार भगवान हो गए हमारे, पूरे भगवान हमारे पूरे के पूरे। किसी का 2-3-4 ब्याह हो जाए तो क्या वैसा होगा? पति एक सब है, पूरे भगवान हमारे सबके, एक एक भाई के, एक एक बहन के, भगवान पूरे, ऐसा नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात, कितनी मौजी बात, कितने आनंद की बात, कैसी मौजी बात बताओ? निहाल हो गए आज, निहाल हो गए, क्या होगा, भूल मिट गई, भूल मिट गई, कैसी बात पहुंची भगवान क्या हुआ है भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय लाडले प्यारे बेटा है सब मम प्रिय प्रिया प्यारे बेटा है अप्रिय नहीं है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे प्यारे लड़के ये लड़कियां सब प्यारी लड़की आओ बेटा हृदय लगा दे रे बेटी मेरी मेरी बेटी मेरी बेटी ऐसा दूसरा कोई है नहीं पिता के समान कौन है बताओ कैसे प्यार करे। भगवान राम जी चित्रकूट में रहते थे, जनक जी में रह गए मिलने के लिए, नमस्कार करते हैं तो जनक जी महाराज सिद्ध बरात में गए और ढेर लगे बेटा पुत्री पवित्र किया कुल दो बेटी तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारे कुल को भी पवित्र कर दिया, दशरथ जी कुल को पवित्र कर दिया, दो कुल पवित्र करती है। ये लड़का अच्छा होता तो एक कुल को पवित्र करता है, ये अच्छी है तो दो कुल का उद्धार करती है। पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। राम जी को वनवास हुआ, सीता जी को वनवास नहीं हुआ, सीता जी को वनवास नहीं दिया गया, इस वास्ते वो जब के कई कपड़ा देने लगे कपड़ा पहरो तो बशीर जी महाराज बिगड़ी गई, क्या कहे तेरा क्या अधिकार है, ये अपने गहनों से कपड़ों में सज जाएगी, ये मन से जा रही है, इसको तेने वरदान मांगा है, इसको वनवास दिया तेरे कैसे दे रही तू, इसको मुनियों के वस्त्र कैसे दे रही है, वनवास दिया गया अपने मर्जी से पति की सेवा जा रही है, वही गहना कपड़ा सहित आभूषण सहित जाएगी। सीता जी नहीं पहनती गहने कपड़े, परंतु उसका त्याग नहीं है, पूरे के पूरे गहने पूरे कपड़े वो सब बक्सा भरा हुआ, वो बक्सा साथ में था, बक्सार खांसीर पावडर कमरा ये साथ में उठाकर लक्ष्मण जी के ले गए, जहां जगह कुल्हा चाहिए पकौड़े में चाहिए खांसी में चाहिए किसने धोवे मुड्डी कुटी अपने कैसे करे दर्शन दिए गए, तो बक्सा ये उठाए दे दे लक्ष्मण जी के साथ सब गहना कपड़े कपड़े बक्सा बक्सा साथ में पहने नहीं पहने अपनी मर्जी है। अनुसुईया जी ने दिव्य कपड़े वस्त्र दिव्य वस्त्र जो मेला दीजिए से दिए और खुशी हो गई और शिक्षा दी गई, तो पति व्रत की शिक्षा कहिए बेटी ये दुनिया के लिए का है, तो ही प्राण प्रिय राम तुम्हें तो प्राण प्रिया है राम जी है, तेरे को नहीं कहती हूँ मैं कि तू पति व्रता हो जा, तो है उसका नाम लेने से तेरा नाम लेने से पति व्रता हो जाएगी, जो कन्या नाम लेगी वो पति व्रता हो जाएगी, यदि वरदान दिया सीता तो नाम। इस बार से जो लड़कियां हैं उनसे मेरा कहना है सातवार सुबह सातवार शाम को माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सातवार कर दिया, लड़कियों को चाहिए माता सीता का सात बार नाम ले ले ये पतिव्रता हो जाएगी, उत्तम हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। सात बार कुंती का नाम माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती का नाम सीता का नाम, जितनी छोरियां हैं सब माता कुंती का नाम ले सीता जी का बती बता हो जाओगी, श्रेष्ठ हो जाओगी, उत्तम हो जाओगी, दर्शनीय हो जाओगी, जो गर्भपात करते उसे घर की रोटी नहीं देने पानी नहीं पिलानी चाहते, अब सीता माता कुंती माता का नाम लो माता की तरह हो जाओगा, पूजनीय आदरणीय आदरणीय हो जाओ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, तो मूल में बात क्या है, हम भगवान के हैं। सब भाइयों से सब बहनों से ये कहना है, खास हर बात सर्व भूय तुम भूय श्रृंगे परमम वचः, श्रृंगे परमम वचः दसवें अध्याय में आया है। सर्वम परमम वचः मन मना भूत मत चित्ता मत करता, ये मैं मत चित्ता मत करता प्राणा पहले आया है। मत चित्त सत्यम भव, मत चित्त सर्व दुरानी मत प्रसाद दर्शनी, फिर मन मना भाव सर्व गुरु तुम भूजी पहली है यार, उसे पीछे है यार। मतलब क्या है, भगवान के चित्त में भगवान के हम हो गए, हम भगवान के भगवान हमारे, ये एक बात स्वीकार कर लो। हमारा जितना सत्संग हुआ सब का सब सफल हो गया, असली सफल हो गया। जितनी सुनाई बातें सब हमारी ठीक हो गई, सब सार्थक हो गए। कितनी बढ़िया बात है, आपका काम सफल हो गया, आपने सत्संग कर ली समझ गए, और भगवान के हो गए, मौज हो गई, मौज आनंद हो गया सबके, मौज भाइयों के बहनों के सबके, हम भगवान के हैं। और किसी को याद करना जाना गुरु बनाना कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई बनाया हो तो जयराम जी कर देना, अपना भेंट पूजा दे दी बस जयराम जी। ब्याह करने वाला लड़की करेंगे ब्राह्मण को पा याद कर देगा, याद किया हो तो पति के साथ संबंध जोड़ने के लिए था, अग्नि की साक्षी मंत्रों की साक्षी में संबंध जोड़ दिया बस, ऐसे आपने संबंध जोड़ दिया भगवान ने, इसके सिवा कोई काम नहीं, जरूरत नहीं, ठगाई में जाना नहीं, आना नहीं है। ये हमारा कहना है, आप स्वतंत्र हो, आपके लिए बंधन नहीं कहता हूं, कि मेरा कहना ही मान लो। अपने मारवाड़ी का बात है, घर का ऊंदरे राजी हो तो घर के ऊंदरा भी राजी हो तो मान, आपके घर के चूहा भी राजी हो तो करना, दरवाज पूछू होगी मत करना, समझे, घर का ऊंदरे राजी हो तो नहीं बंदी हुई। सच्ची बात है, पूरी बात है, एकदम ठीक बात है, वो बात कहता हूँ। आपके घर की बात है, हमारे घर की नहीं है, हमारी बनाव की बात नहीं है, आपकी खास बात है, खास आप भगवान के हैं। ममई वंश जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के हैं। केवल आप भूल गए, जिनको याद है ठीक बात है, याद है उनको कहता हूँ, नहीं याद है उनको भी कहता हूँ, नहीं याद है तो याद कर लो, आप सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी, हम भगवान के हैं। संबंध ऐसा मिलना कठिन है, वो भगवान के जैसा संबंध क्या मिलेगा, ऐसा गुरु मिलेगा, महात्मा मिलेगा, संत मिलेगा, कौन मिलेगा भगवान के समान, कौन मिलेगा, उसे समान भी कोई नहीं है, उससे बड़ी कौन होगा। कितना बढ़िया काम हुआ है, कितना ऊंचा काम हुआ है, कितना श्रेष्ठ काम हुआ है, कैसी मौज हुई है, सबसे हाथ जोड़ कर कहते हैं, आपको याद दिलाते बात, कोई मैं नई बात नहीं करता हूँ, नया संबंध नहीं जोड़ता हूँ, पुरानी याद है भूलो मत, जो याद है आती है, पहले से याद है बहुत अच्छी बात है, पीछे से याद है अपनी मर्जी है, और ठगाई की बात है नहीं, धोखे की बात आप कह दो, इतने बैठो कह दो कि तुम धोखा दे रहे हो, गलती कर रहे हो, हमारे विश्वासघात कर रहे हो, कह दो निशंक। जैसे राम जी ने कहा, जो अनुचित कुछ भाखो भाई तो वही भर दे भय बिसराई, निर्भय हो कह देना ठीक नहीं है, ऐसे निर्भय हो कहो, वे तो रह जाते, मैं क्या बिगाड़ कर तुम आपका, वो कैद कर दे, सच कैद में रहते, कैद में रहो, पट कैद में जाना ही पड़े आपके, ना कह सकते नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हमारे करना ऐसा भी नहीं है। सच्ची बात है, आपसे कह दी, मैं भी वो मानू, आप भी मानो, मेरे फायदे आप मानो, आपको फायदेगी, जो माने उसे फायदेगी, नुकसान है ही नहीं। कोरा न फायदा, कोरा फायदा ही फायदा, कोरा फायदा ही फायदा, ये प्रथा है। कैसी बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 29 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नासिक में हुआ। राम।